600 metrów bliżej lewitacji, 600 metrów bliżej gwiazd. Nie oczekuję owacji, ani przyznaję racji. Jestem galaktyka, zalewa mnie to znak szelestem. Nie pomyminę galaktyczne królestwem, esencją błogą, inspirowany zapachem i weną. Idę swą drogą, jedna z odległych planet zainfekowała mnie percepcyjną chorobą. Ani ręką, ani nogą, ani mową nie oddam tego, czego dotykam głową. To ja, oto ja otoczony magią bytu, tu jak Froda. Podążam nie za modą, ale za przygodą i wodą. Za smaki, które wydobywam, pragnę podziękować Bogu i słowom za to, że nasze myśli mogą komunikować się ze sobą i powodować porozumienie rozmaitości. 7 milionów godzin w ulotnym notesie wieczności. Tyle masz od narodzin do trocin wysuszającej starości. Mamo i tato, to dowodzi na to, że daliście mi życie skondensowane w atom. A ja oddałbym się na raz 15 tematom. Właśnie tak, no dla to życie i zjadłbym ten świat. Oto pachnący kwiat powodujący fazę. Ja tu wracam, zawsze lewam go na papier. Czasem nawet razem z wiekiem i obrazem. Nazywam to audytywnym przekazem. Właśnie tak dzielę się ilorazem tego, co wydaje się być unikatowym okazem. Tyle tu barw, tyle ulotnych koncepcji. Dajcie mi minutę, abym dokonał recepcji. Tyle tu barw, tyle ulotnych koncepcji. Dajcie mi minutę, abym dokonał recepcji. Tyle tu barw, tyle ulotnych koncepcji. Dajcie mi minutę, abym dokonał recepcji. Tyle tu barw, tyle ulotnych koncepcji. Dajcie mi minutę, abym dokonał recepcji. Tyle tu barw, tyle ulotnych koncepcji.